ថ្មីដល់ហើយឆ្នាំថ្មីដល់ហើយយ៉ាយ៉ាឆ្នាំថ្មីដល់ហើយឆ្នាំថ្មីកំបីប្រងស្អាតរត់មិនដែលចេះខាតមានមកជាហោហើយមិនថាមេម៉ាយក្រមុំចាំជីតែខ្ញុំថ្ងៃបន់ចូលឆ្នាំខ្មែរកំបីក្លិកខោគេកំបីក្លិកខោគេមានអ្នកខ្លះលំស្នាយសុំហ្វូនណាំបឺឆ្នាំនេះ2013ក្នុងចិត្តរីករាយក្រៃកំបីដប់មិនเหนื่อยហត់មានបាយមកនំចំណីពូមីងតាយាយមកជីកំបីទៅវត្តរួចលេងចៅជុងអង្គុញទៀងព្រាត់រួចលេងចៅជុងអង្គុញទៀងព្រាត់សប្បាយខ្លាំងណាស់នៅវត្តបន់ជោឆ្នាំថ្មីខ្ញុំអ្នករត់កំបីចូលឆ្នាំថ្មីមិនយកថ្លៃនោះទេគេថាខ្ញុំអ្នកកំបីប្រងសង្ហាគូរបអានមុខខ្ញុំមានមន្តស្នេហ៍អរគុណយាយតាមីម៉ាពុកម៉ែអរគុណយាយតាមីម៉ាពុកម៉ែថ្ងៃនេះបន់ចូលឆ្នាំខ្មែរដប់អត់យកលុយជាកូនខ្មែរថែប្រពៃណីថ្ងៃបន់ចូលឆ្នាំថ្មីទាំងប្រុសស្រីត្រូវដឹងថារបបធ្វើម្ហូបនំចំណីយើងជាកូនប្រុសស្រីជូនមាតាបិតាព្រះរួងចិត្តខ្លួនយើងណាព្រះរួងចិត្តខ្លួនយើងណាពេលរួចរាល់កិច្ចការមកជិះកង់បីទៅវត្តឆ្នាំថ្មីដល់ហើយយ៉ាយ៉ាឆ្នាំថ្មីដល់ហើយឆ្នាំថ្មីដល់ហើយយ៉ាយ៉ាឆ្នាំថ្មីដល់ហើយកង់បីប្រស្អាតខ្ញុំនេះណាទុកធានាសុខភាពជូនដល់ពុកម៉ែបងប្អូនទាំងអស់គ្នាកុំបារម្ភអីណាខ្ញុំអ្នករត់កង់បីចូលឆ្នាំថ្មីមិនយកថ្លៃនោះទេគេថាខ្ញុំអ្នកកង់បីប្រងសង្ហាគូរបអានមុខខ្ញុំមានមន្តស្នេហ៍អរគុណយាយតាមីម៉ាពុកម៉ែអរគុណយាយតាមីម៉ាពុកម៉ែថ្ងៃនេះបន់ចូលឆ្នាំខ្មែរដប់អត់យកលុយជាកូនខ្មែរថែប្រពៃណីថ្ងៃបន់ចូលឆ្នាំថ្មីទាំងប្រុសស្រីត្រូវដឹងថារបបធ្វើម្ហូបនំចំណីយើងជាកូនប្រុសស្រីជូនមាតាបិតាព្រះរួងចិត្តខ្លួនយើងណាព្រះរួងចិត្តខ្លួនយើងណាពេលរួចរាល់កិច្ចការមកជិះកង់បីទៅវត្តឆ្នាំថ្មីដល់ហើយយ៉ាយ៉ាឆ្នាំថ្មីដល់ហើយឆ្នាំថ្មីដល់ហើយយ៉ាយ៉ាឆ្នាំថ្មីដល់ហើយឆ្នាំថ្មីដល់ហើយយ៉ាយ៉ាឆ្នាំថ្មីដល់ហើយឆ្នាំថ្មីដល់ហើយយ៉ាយ៉ាឆ្នាំថ្មីដល់ហើយឆ្នាំថ្មីដល់ហើយយ៉ាយ៉ាឆ្នាំថ្មីដល់ហើយឆ្នាំថ្មីដល់ហើយយ៉ាយ៉ាឆ្នាំថ្មីដល់ហើយឆ្នាំថ្មីដល់ហើយយ៉ាយ៉ាឆ្នាំថ្មីដល់ហើយឆ្នាំថ្មីដល់ហើយយ៉ាយ៉ាឆ្នាំថ្មីដល់ហើយ